فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجسال كسر دوادة برنامج كده وحوى السيادة. إذا حد السلام جاء الفرقان نقد بدأ إن شاء الله عوا تمغل دانتنا وح كمدة. الصباح يوم أنت مركل مقدوشة كدعى. أولوجا سهر جدة اللابد الدولة فدرة الكوكي بستي. دلني ردي إثيوبيا دجال كوا ديك ستي. كوا صان نقدي وحلا دلي إيه وح ورية وعلى أن لجهي. يا دعور بهاي يا مسلمين أولادي أنا كيراي إذا تيجي أنا كيراي. طبعا كلنا يجرب مكان وروح بلادي هي ولا حابسنا الله جزاك الله يسي حابسنا إسلام ما أحن ومدني وعمل بشكته وعمل كل فرما جل حقه وفقاته. دولادة فدرالكا او مركلة كودغة تي واردين تعرورتو دا اي سفرساتي نبادون لغو علي مساري مغالة عالبور اي قبل كقل قدود هذا اللي دي هالكا لغا تشيدي ايانو دينا هنا ان شاء الله. هوغانكا داغن كسيدي بيوار كانت اللابة دي كين يأيكم ممنوع دي دولي dalke deesiga gooshi jiray xilli saraakiisha kenyaatigu ay goortay doonaan Soomaaliya diyaarada ku imaanayaan wareysa ayaanu idin hayna dhanka wararka caalamkana waxa tu maqli doontaan insha Allah. Askar ka tirsan xukuumadda Nigeria oo lagu dilay weerar ka dhacay gudaha wadankaas, diyaarad military oo ku burburtay gudaha dalka Myanmar, iyo shilal kala duwan oo dad ay ku dhinteen oo ka kala dhacay Hindiya iyo Kuuriyada Koonfureed. Wuu diyaar garoob dhagaysal barnaamijka dhawaa wareysada faafas. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. ما أنت مقالة مقدشة مركلة وحا كدعي مظاهرات واوين كواسو ديغيين والدين ارتودا دولاد فدرالكا هو اي كيبسيتي ايتوبيا كواسو لغا دغال كواسو لغا قيب غليي دغالكي كدحاي غوبلكا تكريغا دالينيرداسي ايا لا شيغي قاركود ان اي ليدان هلكا كوا كلنا وريا وعلان لغا هين مدهي والدين تديغيين مظاهرات عين كانا. لكن مانتا سو صباحان و هو ميدادو بلارن isgoys kala lambar 4 ee magaalada Muqdisho oo ah isgoys ariiri ah ayaa gabigiis baxnaabmay oo isu socodkiisa hakaday dadka maray awood. Dadku waxay wateen boorar ama bas sawirro muujinaya dhalinyaro la xasuuqay, sidoo kale waxay wateen sawirka madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo afka ka xirtay waalidinta carruurtoodii uu Itoobiya ka gatay. Waxay ku dhawaaqeen erayo ka dhana madaxweynaha dawladda federaalka ah iyagoo si daran u inkaaray hadalladoodii waxa ka mid ahaa Soomaaliyeey 10 kun oo wiil baa la aanaysa intii badnay waa dhinteen in yaroo saxariir ku nool baahday waxaan idin ka codsanayaa dhammaantiin ninkii wax garanahaya aawa ugaasyadii aawa suldaamadii aawa saraakiishii war aawa wixii ummaddii soomaaliyeed oo damiirka lahayd aawa kuwii dannimada lahaa markii ala rabaana la bayaane alar baa la geynayaa la yidhi waxa la geeyay malab ciladana ayaa lagu shubay maxaanii malaliya geer وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا نشنكا ديكا وقابل سمحالنا حقوق لسانك وصوص هاري إن مارتاي المي صوما إلتري إلتك تدول فرالك وقيسا أي كاقي بغلين دقالك إلتري تكري أرنتا أيضا دولة إلا هادا عبا شوينكا يو أربحنا دالا سوشيكا يو واحد جوابا كمبحن وحان أصرينا ديسا دولة فضرالك أرنتا أيضا جواب دك دكا كبحن أو المي أيسا نوكينين إن مدهارا متك أوين ودعي دونه قارك ميدا سياسيين تدنك معارض كوشن شارة أيا وحا أي كهلين والدين تا دباتوين كو أي هستان مسؤوليات دو وحي كينيسا قفكو إن أينان وحو قلي دنبكو قلي إن أتك السامحة كرتها ينجرين أنت قورو قورتهاي ووقتي لجوغو وإن المهاس هو يوين كعبان آيا لهور يمادو wixii jirana loo sheego waxaan la horeeynin habar lagu madrasada la yiri beesha UN ka ama United Nations ka qaybta maareeyta xuquuqul insaanka go'aano iyo waxay ka soo saareen war weyn ka qoreen warmurtiyada iyo sidee wax yihiin cid moogna ma jirto wiilashii Soomaaliyeed oo la kaxeyay oo dawladdi waqtigoodu dhamaaday dirtay waxaan ognahay heshiis sadex geesooda in laga galay heshiis saddex geesood ha laga galay meesha ay ku dambeeyaan ilaa hadda dadka waa loo sheegay la yahay marka waxa la rabaa baroortu yaan la isku qarine meesha arintaas ku dambeeyso xukuumadda waqtigeedu dhacay waa inay dadka hooyooyinka cabanaya iyo waalidka iyo soor fadhiistana yiraahdaan ilmihiina sidaa arintoodu yihiin ilmihiina saasi saasa dhacday waa inay u sheegan hadaysan sheegin maalin ayagoo intaan ka tabar yar oo kaliita ayay ku qasbanaan doonaan sharciga hortiisa inay la yimaa inay soo istaagaan oo wax laga weydiyo run ahaantii ilmahaasi ma aheynin ilmo iskood u baxay ma aheyn ilmo hooyooyinkooda tikid u jiray ee diray ee eritrey u dirayna ma aheyn waxay ahaayeen ilmo mas'uuliyadooda iyo damaanadooda ay qaaday dawladdi jirtay markaas oo hadda waqtigeedii dhacay een waxaan loo baahan yahay dawlad mas'uuliyadeeda iyada iska leh aniga maanta dhihi maayo een ma taqaana een hebel way hebel way dhihi maayo ninkii hore ee meesha joogi jiray ilmahaasi meesha geeyay Eritrea geeyay amarkiisa iyo saxiixiisi ku tagay maanta inay hooyooyinka ku baroortaan ay su'aal ka weydiiyaan ugu aaway ilmaheena inay yiraahdaan horta ayaan darar asaga ugu filan waayo waxaan af dheer iyo cod dheer iyo cod gaabanba ku leenahay ninka mas-uuliyadda iska leh ee ilmahaas meesha u diray waa inuu caddeeyaa owlaaddaas meeshii raadkeedu ku dambeeyey haddii la xasuuqay haddii qaar la dhaawacay haddii qaar ay weli ka hareen ay weli ku joogaan jarriimo iyo ma aragtay foolxumo ay weli Eritrea ku joogaan iyo cadaadis iyo wax loola dhigo macnaha fal gumaysa haday ku joogaan waa inay dawladda caddaysaa dawladda meesha ma aqaan aniga dawladda ka jirtee laakiin waa inay caddaysaa qoladii shalay meesha ka dirtay iyadoo matalayso magacii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo matalayso madaxweynaha dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa muddo dheer waxaa laga sugayay jawaabta la xiriirta dhalinyarada Itoobiya laga dagaal geliyey ka gadaal markii dalka Eritrea lagu soo tababaray laakiinse ilaa Yemenka afka ayuu heystaa wasiirkiisa warfaafinta Cismaan Abuukar Dube ayuu xaaladda markay adkaataba u xil saartaa in saxaafadda uu la hadlo wuxuu ku hadlaa hadallo aad u xanuunjiya waalidiinta asigoo u jawaabaya waalidiintii amaba hooyooyinkii maanta barooranayay waxa uu yidhi arrinta lagu soo celcelinayo Eritrea faraba waa u sheegnay sida ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamay noogu maqan yihiin ba Eritrean ciidamo tababar ku maqan yihiin farana waa u sheegnay qayb bay ka yihiin wadamada inoo tababara laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Itoobiya ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyana ma jiro waxa shacabka Soomaaliyeed inay arrintaasi la yaab ku noqoto waa ilaahay mahadii beri dhaweydun bay ahayd markii la ysku haystay xeebta liido ee lalahaa ciidamadii Itoobiya xeebta liido maraya maanta waxaan dafiraynaa in ciidamada Soomaaliya aanay Tigray qabsan ma jirto ciidamada Itoobiyana waa ku filan yihiin dalkooda awood ahaan iyo tira ahaanba way ku filan yihiin sabab ay Soomaaliya ciidamada Tigray ugu dirtaana ma jirto taasna waxaan rabaa inaan arrintaas si fiican uga hadlo wamaha markii koowaad aynu warkaa maqalay waa markii sagaalaad waa markii tobnaad markastana waxay noqotaa waxba kama jiraan waa la ogaadaa sababta ay dadku waa human being waa bini aadam taasi waxa uu wasiirka faafinta dawladda federaalka Cismaan Abuukar Dube هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي intina wararkii hore aanu sii deynay la socotay dawladda Kenya ayaa waxa ay mamnuucday in diyaaradaha Soomaaliya ka duula ay gudaha dalkeeda tagaan kuwa dalkeeda ka soo duulana ay Soomaaliya yimaadaan ayadoo sidaasi tahay saraakiisha ciidamada ee Kenya waxa ay yimaadaan magaalada Kismaayo afmadow Dhoobley iyo meelo kale oo jubada hoose ka tirsan taliyaha military ee dawladda Kenya ayaa dhawaan waxa uu soo booqday ciidamadiisa oo ku sugan gudaha Soomaaliya ciidamadaas oo qayb ka ah duulaanka lagula dagaalamayo in shariicada Islaamka Soomaaliya laga hirgeliyo hadaba sidee dawladda federaalka ay dadka Soomaaliyeed uga iibi kartaa ama uga dhaadhici kartaa inay dalka madax ka tahay dawlad daris u hoona ay mamnuucayso in duulimaadyo dalkeeda lagu tago iyadoona ay duulimaadyo ku imaanayso arrimahaasi sidee bay u arkaan hoggaanka dhaqanku Ugaas Xuseen ayaa nagu soo booqday studio ee Idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan waxaana ka wareysanay arrimahaasi awalan idaacadda Al-Furqaan shaqada islaamka ee waayay guud ahaan gaar ahaan waa ugu mahadcelinaya iyada shaqaalaheeda iyo madaxda waxaan leenahay Ilaahay tabaaraka wa taala ajirkiina ha badiyo inta kadib su'aasha ay weydiin dan ugu gudo galo Kenya iyo maaragtay dawladda Soomaaliya waxa ka dhaxay dawladda federaalka hadda sheegaysa ee iyada madaxtinimada sheegaysa ka waran halka doon qoto kolbuun ee dad waxay u qaranta la dhigi kara waa adoon iyo dad ininkii lahayd xaqiiqatan ee xaaladda Kenya iyo Soomaaliya waa sidii gaalada ay u qorsheysay ku socotaan dhigi kara xaqiiqatan sababtoo ah waxa hadda Soomaaliya maamulo ama joogo nin aan Kenya ma aragtay kuma ay u aalin ama Kenya ay ma aragtay ay barbaarinin ama Kenya ay raali ka noqonin Ethiopia meesha ma joogo marka waa dad la sameystay oo ma aragtay diin la'aan iyo Soomaalnimada laga tirtiray oo qaanimo lagu beeray oo meesha la keensaday marka wiil adigu sidoo ku caasisu yeelay ma meesha taala dhif kale ma jiro hadda Kenya waxay mamnuucday diyaaradahi dowladmadiyadii gudaha Soomaaliya ka tagi jiray inay gudaha tagaan ama ay diyaarada ka soo duulaan oo halkan yimaadaan ayadana diyaarada inta soo qaadatay meelahan Kismaayo iyo Afmadow iyo Dhoble iska imaanayaan madaxdooda oo dhawaanba taliya ciidamada ee Kenya ayaa yimid oo ciidamadii Soomaaliya jooga soo booqday maamulka dawladda federaalkana waxay sheegayaan in dalka ay mas'uul ka tahay arrimaha maxaad ka leedahay hadii aad tiin hoggaan ka dhaqan haqiiqatan waa su'aal meesha ku jirta laakiin muhiimadda meesha iyo su'aasha isweydiinta mudan qabla kullu shay waxay tahay dawladda maanta jirta ee Soomaaliya maanta waa u dhisan tahay leeyahay ee dastuurka iyo gaalnimada wadato horti yeyma tashaa su'aal u baahan ka jawaabadu yeyma tashaa sababtoo ah waxay ma tashaa dadkii dhistay yeyi dadkii dhistay ayay ma tashaa Soomaaliya marka dad yaa dhistay waa wada jisaakalaw Soomaaliya marka dawlad ay ida dhisatay ay ku caano shubatay ay meesha geysatay aslan ma jirto macdalika dawlad danaheeda ka shaqeyso maanta xoogaha ku qabsato ama si kale ku timaadeen ma dadka sameystay waa wadamada safka hore loo yaqaan oo Ethiopia Kenya Uganda Mareykanka oo odi u yahay gadaal ka riixay iyo reer Yurub ay riixayaan marka waxa la dhigi karaa dawladda maanta Soomaaliya lagu sheegayo dawlad Soomaaliya ay dhisatay ma hanbo marka dadka ay maamusho iyada isma lahan isma buuxin karaan waa dawlad islaamada qol kale dawlad marka waa dawlad erag ku timid marka erag dal dawlad erag ma maamuli karto xaqiiqatan dad kale iskale oo ma aragtay hadii khilaaf yimaado hadda Soomaaliya halkeed waxba kama gasho nin walba maanta baarlamaanka ku jiro 370 iyo dhowrka lagu sheego nin walba dal umbo ka socdaa nin walba baasaboro wata hata mid ka hada farmaajaha oo madaxweynaha sheeganay dal kale oo ma aragtay oo wata oo matala ho danihiisa waxa ilaashta khayr laabo waa tii ma aragtay gaaskii iyo duud ee shidaalkii dowlad kale ee qorsho kale iska watay dalkan marka dad ma aragtay aan dadnimo iyo maray ku diin iska dal dadnimo iyo taaysan ku jirin ayaa meesha jooga asalka wax ay ku yimaadeen waa qorinimo ay ku yimaadeen waxay kuma 4.5 ama 4.5 loo yaqaan 4.5 tii marka iyada xaraan ahayd iyagu xaraan lagu dalay marka hal xaraan nidi kala lama dhasho Soomaaliya marka waxa maanta joogo dawladda Kenya marka inay Soomaaliya soo gasho ama ay wax ka mamnuucdo ama ay wax iska sameysato wax la yaab ma hada waxa la dhahay sawirarka ku maqleeyay maalmahan dawladmadida waa la xayiray dawladmad Kenya wax ka soo bixi kara ma lahan macdanika Kenya tiri duqeynay soo qaaday waa ku timid dawladmadidi ma aabe moqtay dhulka oo simaysay ma soo bixi koray soo martay wixii lama mamnuucay aabe Kismaayo timid wixii aabe waa moqtay waa iska huuha iyo marka dawladan waxaan dhigi kara waa dawlad erag Soomaaliyeena ma matasho xaqiiqatan waa wax moqtay gaalada ay sameysatay ee dawladan Kenya iyo Ethiopia inuu ku daneeyta loogu tiri galay waa maqaarsar waa ma ogtahay dhagta qowda maqashay waxna waa qabana mad Soomaaliyeedna kolbo oo wax badan waa loo sheegay haddii kasi waa inaad ka saarayda oo tala laakiin nin Jubaland meel yiraahdo Axmed Madobe jooga iska iimaanayo diyaaradii iimaanayaan dawladmadida waxa jira farmaaji yu maamula marka waxa su'aal u baahan yu maamula ma Jubaland oo maam oo Soomaali ma Jubaland laga gooy waa maya marka Jubaland ma Kenya lagu dariyo kirinki ama goboladii oo NFD ma lagu dari waa su'aal u baahan jawaab marka waxaan dhigi karaa waxaan hadda ay sheegayaan iyo waa lama mamnuucid iyo marka isku soo duubtid dawladda Soomaaliya waa dawlad erag ah waa mid dalka ma tashamaan marka danti loo eegmada hadii qabo maysan hadda talada waa laga hayoonay culayska dadku kuma haysa markii Kenya duulanka ay ku soo galeysay gudaha Soomaaliya waxa la yiri dawladda federaalka ma u sheegteen inaad duulanka galeysaan oo aad gudaha tagaysaan marka waxay yiraahdeen waa carruurteenayo halkaanan ku abuurna ayagoo la jeeday in marka horeba dawladda federaalka Kenya lagu dhis ma isla hada dariiq umbay ku socotaa wadi Kenya xaqiiqatan dawladda Kenya qorshaheeda iyo ajendaheeda iyo waxay dhigatay ee gaalada ku balameen way wadataa waxa la marin habaabinayo kuwa hadda ridada ah ee madaxda sheeganaya hadda roobla meesha uu u fadhiyo oo farmaajaha u fadhiyo oo baarlamaanka u fadhiyaana way og yihiin laakiin waxa la marin habaabin waa shacabka xaqiiqatan dawladda Kenya ajendaha waqtiga ay wadatay wadataa wax isbedel ma jirto waxa moogtahay qorshaha ay degsatayna waxa umada Soomaaliyeed fariiq tasud ama qayb iyo xukun lagu sameeyo qorshihii way wadeen way maaragtay qorsheyntii wadaan Soomaali in meel la yiraahdo maamul hebel way marka umada Soomaaliyeed qaybinteedii iyo maaragtay saykiso biko waxa ay wadeen in maanta la soo celiyo oo wili wala casriyay oo bay barnaamijku og yahay umada Soomaaliyeed dawladan ma matasho waxaad ogtahay mid ayaan la dilay oo xamar lagu diliyo ardaydii Kenya ka imaaday wax buuq laga maray iyo qayli wasiir u ahaa wasiir dawladda ay qababa marka wax meesha joogaba waa Kenyatiyo oo dalka ka taliyo waxa la leeyahay hadda ma ogtahay xiriirkan u jarnay Soomaali xiriirkan u jarnay Kenya leedahay maadaalika garoonkii garoomadii Kismaayo joogan ee Dublin ay joogan wadankii Soomaaliya ku aruursan tahay ciidankeeda yaa farida ka talisa wax xaqiiqatan taladi wax ku leedahay maadaalika waxa la leeyahay waa badan isku haysanaa number hebel ay jira marka umadun baa la amburiyay waxaan dhigi kara marka dawladdan eragta ah maaragtay Ilaahay tabaaraka wa taala anaga oo maqaarsarka ee umad iyo midna aan matarin ee dimuqraadiyadda iyo gaalnimada loo sheegay dastuurka aan ka runshay hata gaalnimada ay wadan hata dadka runsheegay ma waxa ay iga umada u sheegayaan in dastuurka ka dhigtay in qortaynta niman ka runsheegi kara ma haqiiqatan oo markii hadalladu aad dhigaysatid xalana ma gali karno inta ma gali karno marka waxa la dhigay jaaka la waxeeran waxa meesha ka jiro dawladda Kenya waxay rabtaa u baasocana bis waxaan la sheegayo oo dawlad Soomaaliya leeyahay waa maqaarsar jaaka la waxeeran mar hadday saastaa marka oo aad leedahay Kenya iyo Ethiopia iyo Mareykan iyo reer Yurub waxay rabaan unbaa halkan ka socda baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaanada gabigooda ayaga keensado shaqaale u yihiin dadka Soomaaliyeedna la leeyahay dawlad baan idinna anaga idin matilna anaga idin ka mas'uul ee anaga dambeeya maxaa lagu gudbaa dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah jazakallahu khayran haqiiqatan waa sax inta maaragtay dowlada reer Yurub Mareykanka midowga Afrika waxaan leeyahay qurunkan hadda qurumada midow waxaan leeyahay kulligood qorshaha la gaaray waxay tahay Soomaaliya inay wareegeed maslaxa ay wanaag ka dhalanin waxa dowlada hadda markii is khilaafto oo dhib yimaado waxa la xalay umada Soomaaliyeed ma waxa markii is qabsii yimaado maslaxada umada Soomaaliyeed maxaa xal u ah lama dhahe nimankan nin walba ninka uu keensaday oo meesha uu joogo reer Yurub ninka uu joogo wakiilku ah Mareykankan uu joogo bariga Afrika ama Afrikadan guud ahaan waxa uu joogo Eeshiyaanka nin walba maslaxadiisa umbo fiirsanaya iiga Soomaali heshiisiya marka iiga maslaxada isugu yimaado umada Soomaaliyeed waxaan ilaa marka nimiyo Soomaalidu waxay tiraahdaa dibiga aan looda u dhalanin geesku ku kacaya midka kale intana lugti waxa uu ku kacaya marka waxaan ilaa nimankan oo Soomaalinimada sheeganayo ee ma aragtay anaga hadda umadeena masiirkeeda baabiinayo khandaraasiyo iyo lacag iyo balaayo ku wato waxa ay wadaan waa qashin iyo gaalnimo iyo ridanimo iyo balaayo wadaan umadeena Soomaaliyeed oo jecelnahay oo ma aragtay aan ka dhalin odayaashu una waxaan leenahay haddii ma ogtahay wax beec lagu keenay oo neef beec lagu keenay saaki moqta in xoolahi hor dhaw suragal ma nimankan madaxda ah waa niman la soo martajniidiyay waa niman la soo laaluushay waa niman ciirti lagu soo koriyay waa niman ma aragtay shaqada loo soo dirsaday adooman la dhihi karo way jaku ma la qeyran aan ka digtoonaano wax umada ay u hayaan maslaxa ay masiirayna ma jirto marka waxa la dhihi karaa ama baarlamaan ha joogo ama madaxweyne ha joogo ama mid imaan doona ha joogo aan noqdo ama mid ka joogo ha noqdo dhamaantood waxa ay u socdaan ay u sacayinayaan waa shaqadii loo soo dhiibay xaqiiqatan marka umada Soomaaliyeed ee aan ma odayaasho una waxaan dhihi lahaa insha Allah taala nimanka ayaga nin waliba ha ku katoobin nin walba ka durug insha Allah duulay iraado ragga maanta amalka iyo jihadka wadana garab hal si insha Allah taala jazaakum Allah khayr Kenya ayaan naceebahay dhowr marka cilis dawladda federaalka ciidamada Kenyana waxay ka mid yihiin ciidamada Soomaaliya duulan ku jooga laakiin shaatiga nabad ilaalinta wad may tiraahdo ciidanka Kenya ha laga saaro ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ee ku sugan maadaama ay Kenya ku tilmaamayso dawladda federaalka in Soomaalida cadaw ku tahay mararka qaar wallahi wa garashada bila aadamka ummada Soomaaliyeed toodad u fuqooda iyo aqligooda oo furan yahay waxa la dareemi karaa kelmadaas ama in la yiraahdo Kenya dalkeena nooga bax waa wax aad ma aragtay arabka ugu sahlan laakiin waxa meesha yeela waxay tahay dawladan Soomaaliya joogto waxay u shaqeysaa ee loo shaqaaleysiiyo loo keenay waa Kenya danada in ka shaqeysaa Ethiopia danada in ka shaqeysaa waxaad ka warahaysaa moogtahay in markii khilaaf u yimaado waagii hore maalmaha dambe moogtahay dalka la soo geliyay lakamir kor Kenya la aadi madaxweynaha Kenya uu aadi Ethiopia uu aadi Uganda uu aadi hadda midkan hadda jooga farmaajo laftiisa markuu qeylada ku badatay meelahan orod ku tagay marka nin dantiisa inuu ka shaqeeyo ku soo diri waa naciib bahaydaada iyo waajaasoosnimo ee umada Soomaaliyeed inuu maran habaayo marka waxaan dhigi karaa xaqiiqatan iyadoo su'aalaha is dhex galeen laakiin dawladda Kenya dalka ay iga baxday Soomaaliya ma dhigi karto sababtu waxay u dhigi kartaa dawladda federaalka ma dhigi karto waxay u dhigi karaan waxay tahay waa cunugii oo la soo barbaarsaday ee shaqada laga rabiibo marka cunugaada aabaha in dad ku qasbantay marka dawladda Kenya federal kuwan federalism ka hadda wata ee Soomaaliyeed adoomar ay u yihiin waa u shaqeeyaan maslaxadood ay ka shaqeeyaan waxa hadalka ka keenayo oo ma ogtahay xumaanta in wax la sheegsheego keenay waxay tahay umada Soomaaliyeed ee kicilad in la siixiyo waliraad waa ku maqanahay iyo waa farsamo iyo barnaamij aan dhigi karaa marka saasaba lagu shaqeynayo waa shaqadeeda in la diido oo wax la yiraahdo waa sababtoo waa wadanta ku jirta iyo maslaxada umadii kicaysay in lagu dajiyo umadan baa la maweelo waa xaqiiqatan sababtoo ah ciidamada Kenya badayna qayb ka haystaan dakadihii dhuuqayaan dalkii joogaan oo moogta meel walba ka taagan yihiin masiirka umada iyo talada dalka Soomaaliyeed ay maragtay dhanka gaalada ay xubin ku leeyihiin iyo joogaan laga hadli karin qaramadooda ka tirsan yihiin amisoomtan am ciidamada nabadki ilaalinta Soomaaliya la soo diriyay ee kaalin ka leeyihiin oo waqti madax ka noqdan afayeenay ka noqdan marka waa iska shimbiri waxa soo waxay insa kuma la qeyr kaasi wuxuu ahaa Ugaas Hussein هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي مجالد عال بورا قبل كالقود وحاك العدي مناسبة أي نبضان كعلى مسارين يسي beesha abakar oo murasada ka tirsan munaasabada waxa ay ahayd mid si heer sareysa loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan madaxda xarakada shabaab ul mujahideen odayaasha dhaqanka qabaailka iyo waliba qaybaha kale ee bulshada qaar kood hadaba ugu horeentii waxa munaasabada laga akhriyay bayaan ay beesha nabadoonka calama saarinaysay ay soo saartay bayaanka waxa ku xusan in beesho ay axmed dilxo jumcaale u dooratay nabadoon ujeedo heshiis 25kii bishii 1442 hijri kadib doorasho sharci ah oo socotay muddo 14 maalmood ah waxa socotay wax garadka beesha Abakar oo kamid ah beelweynta mursade wadatashi barbar socday dowladasi kadib waxa ka soo baxay qodobada soo socda koo beeshu wada hadal iyo wadatashi kadib waxay naqiib cusub u doorteen Axmed Dilxo Jimcaale oo bedelay naqiibkii hore ee Ibrahim Jeete Xayo kadib cod si uu soo gudbisay isagu iyo sabab si uu gaar ah labo beesha waa hadal iyo tashi kadib waxay ka heshiisay waxa laalay wixii khilaaf ah ayuu iyada ka dhaxeeyay saddex beesha wada hadal iyo tashi iyo isfaham kadib waxay isku raacday in ay isla bixiyaan diyada caaqilada ah afar beesha waxay isku raacday in ay sii joogteeyaan oo ay sii daaimaan ku dhaqanka shariicada Islaamka shan beeshu waxay isku raacday in ay sii labalaabaan isgarab istaagga jihaadka ka socda bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya lix beeshu waxay si guud isula qaadatay in ay hormariyaan dacwada iyo guud ahaan waxbarashada gaar ahaan macallimiinta qabaailka toddobo beeshu waxay isla qaadatay in ay hormariyaan deegaanada ay degan yihiin gaar ahaan goobaha danta guud iyo adeega bulshada sideed beesha waxay sidoo kale isku raacday in ay oodamada la baabiyo iyo shirmooyinka oo aan la goleen sagaal beesha waxay isku waafaqday in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka beesha si waafaqsan shariicada Islaamka wabila tawfiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidoo kale waxa munaasabada ka hadlay nabadoonka hore ee beesha Abakar Ibrahim Jeete Xayo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنس إلهي بان مهد علينا يا أول يا آغر السقام هذا السكال نقرد قي دد بشرح نسوق قارسيي amrigiina amriga ina soo gaarsiiyo ku dhaqanka sharciyada islaamka muddo badan wadanka soomaaliya anagoo geeska afrika aan ka joogno laguma xukumi jirin lagumana dhaqmi jirin kutubka ilaahay waa la baran jiray waa la akhri jiray qiimo iyo qaayow lahay laakiin wuxuu ahaa in ilmahana la baro xoolaha iyo dadkana ay isku dabiibaan aad buu u qiimeysnaa ilaahay baan qiimeeyay waxaa ilaahay u soo saaray dad shariicada islaamka inuu ku dhaqan geliyo oo aayad iyo baalbaal inuu dul istaago oo wax walba ilaahay wuxuu amro inuu ku dhaqmo lana dhaqal geliyo shariicada islaamka ilaa awoodood ilaa hadday caalamkao dhan gaarsiin karaan inay gaarsiiyaan ay hadafkoodu yahay mihibadoodu iyo maskaxdoodu hadday aha waayeen ayaguna isku dhaqaan u istaagay oo mujaahidiinta xarakatu shabaab mujaahidiin ay u korayso lana qaateen mujtamacii islaamka ahaay oo raaciya ahaa in ay la qaateen cimrigaas ilaahayginu gaarsiiyey ilaahay baasa mahad iska leh awooddayna iyo xaaladdayna iyo aqligayna kuma soo istaagin ilaahay baana keenay cimrigayna gaarsiiyey nagu hidaayeeyey waxaan leynaa marka ilaahaygaasa mahad u celinaa yaa muqlabal quluub thabat quluubana calaa diinika ilaahayuu nagu sug oo qalbigayna ku sug adaa qalbubta rogroge diinta islaamka inaan ku noolaano kulan dhimano naguna soo saarto nagana ajirsiiso ilaahayna gaarsiiyo taas markaa intaa uga baxo halkan waxaa isugu nimiday annagoo abakar ah ka horna aniga muddo shan sano iyo bara ayaan waxaan u ahaay naqiibka abakar ayagoo kala diyadiyo ah afar diyo ah laba diyo ay tahay codweyne abakar oo xuseen iyo maxamuud la yiraahdo diyana ay tahay israfiil qole la yiraahdo diyana ay tahay saciid abakar aa shan sano iyo bar kasoo shaqaynayay ilaahay wuxuu soo gaarsiiyey saakay galabta in ayagoo isla jiro afarti ah riximna isla ah diinta islaamka inay u wada shaqeeyaan awal ku ballamayo aqdi ku galayo walaayada beeca kula gala islaamka aan beeca kula galnay shantaa sano iyo markaas ka hor haddeer ilaa waqtiga iyo ka horba waxaan u taagnayn ansaarnimo iyo diinta islaamka inaan garab taagnaano maal iyo nafaan ku bixinay hadda ilaahay wuxuu danana soo gaarsho nasiib iyaga dhigaan galabta in abakar oo isku hal diyo ah oo hal rixim ah oo diyada caa'ilada ah oo ninka la yidhaha hadday diin nool tahay iyo hadday diyo dhimashaa keentaba ku ah shirko ilaahaygay soo gaarsiiyey haddana mahad u celinayaa cimrigayga soo gaarsiiyey aniga naqiibnimada intaan ahay walaayada aan la shaqaynayo gobolka galgaduud joogta kuwa tiga iyo kuwa joogaba si wanaaga walaalnimo ah naxariis ah ayay iila shaqayn jireen oo igarab taagnaayeen walaalahayga ila dhashay oo ka shaqeeyahayo abakarna sidoo kale ii ahaayeen baalal iyo garbo aada bay ninka layiraa garab taagnaayeen aniga ayaa cudur daartay waa walaayada wayga aqbashay walaalahayna wayga aqbaleen waxaan leeyahay marka walaayada aan la shaqayn jiray iyo walaalaha aan la shaqayn jiray ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay raxmadiisa uu u siiyo adduunya aakhiro kutubka ilaahay kuwa wada sita ayagoo aana ilaahay uu geeyo oofsado ilaahayna ka ajar siiyo siraadka miritaankiisa sakaraadka mowdka iyo yoomal bacsigana carshiga ilaahay wada hergelsho intaa marka aan uga baxo waxaan rabaa dadkii hadduu shaqeeyo oo dad shaqo qabto waxaan nahay dad bashara oo macsuum aan ahayn dembiyaa naga dhacaan waxaan rabaa walaayada aan la shaqeeyey iyo walaalaha aan naqiibta u ahayo abakar iyo kuwa kaleo islaamka oo darsaanka ahba oo amaga maqlaya idaacadda ama hadda goobjooga ah inay horta iska kay cafiyaan waan rabaa waxaan halkan marka aan rabaa inaad dardaaran ku idhaahdo ragga walaalahayo abakar oo walaalkay axmed ninka la yidhaahdo dilxow doortay aan la doortay oo la doonay axmed dilxow waa walaal sida loo sheegay nin aaqil ah oday ah cilmi leh la shaqeeya walaalnimo kula shaqeeya islaamnimada aan garab taagno mujaahidiinta aan garab taagno jihaadka aan u istaagno salaada aan dukanayna ilaahay baa faral nooga dhigay sekada aan bixinayna ilaahay baa faral nooga dhigay ninka la yidhahdo soonka ilaahay baa faral nooga dhigay jihaadkan asaa faral nooga dhigay kutubka ilaahay aan ku jihaadno maal iyo naf aan ku bixinno aan u istaagno aniga marka hadda haddaan hadana warbixin iska baxsho macnaha aan u haray inaan qaacid noqdoon fadhiisto ma raba ilaahayna igaba dhow qoregaygaan sitaa iyo booshashkayga walaayada iyo ninka lyidhaha shabaabka awalna la ka tirsanaa haddana aan ka tirsanaaha adinkaa idinka tirsanaaha إلهي معبودك أين بل ما أقول هذا أول هدى نويد هرتينا بل ما أقول قاعد ما هي شرع هذا إسلام كإلا أن كد إنه إنا مدك تكتب كوها يي قرعة سكول ربا وبالله توفيق وحنا كلو إنت نقول نهاية ويد كل در دارما والإلهي النفتي نيم نعفقين نهاية وحنا إذا نكل كجتجا بيتقوى الله إلهي نتكعب ستين صبر نويد در دارما حق نويد در دارما إلهي نهاو قادو كتب إلهي قات كل أنت نعفقين كباش ويلشين كباش نفتي كباش إلهي بعد وهلي سن أجر يعيش يفرح يسعي فرحت وح الله وح ترتبنا الدنيا غلط كويلي سن يعيش إلهي نقاعدين إذا كمان دقو قدال إلهي دي معلشو وح ترتين حدر إلهي هي دي صغيره وح وليس الله إذا مقلشو ديوين أتقول لك ترتين الله إذا مقلشو شيطان قلبين يا المالكين يا نفتي مو وسواس مقليو أغرانا جل هذا قال قلا أدون كلو نمع الجوجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضون خصوب بيش أبكر أو مرسلة كترسن أي على مسارتي لأن يراد أحمد دي لحوجم عليه أي أسيقون قوبتك هاللي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحن سلام يا ولايدة قبلك الجدود يا ولايدة قبلك ولايدة دقمويينك وحكا الله جرهان ربا إلهي إذن كيسا أنك هدان وحكاك بغن إهل يومه وحن سجعلها وحكا برتيدو تهينا قبطو وحكا برتيدو قالوا ويسنة وحكا إلهي نقضينا قنيسا بإذن الله كريم وحن ربا أديك طلق إصوات دورته وماشان إكياني أنك كتابك إلهي أنك رغمين أهالير كتابك وقادني قرآن وسدنا الحديث عن كلفنا والحديث كجرا عن فيرنا وها حجم حساق درا تلك حدود الله وحي عن قادنا وما يعصي الله وحي عن كل يحنو وحاسو ذل ديها ديت ماذا وح على وح قفل أرك وحي له عندها لقى سعره يعني لقو يدوب نغيب كان جلس له نغيب كان سان يلا أقوم وح ذو عنا قبل يعشي كوبدنت تاس عن كل يحنو وحاسو يعني دوان كتاب كإلهي وح الحديث كجرا قادنا وح الحديث كم بنا كانا وعن كل يحنينا أنت اسمه يقول أقبشة ما شاء الله انت سان كسو غابيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سدو كلي ميد كميدا اودياشا بيشا ايا waxa uu ka sheekeynaya isbedelka ku yimid hoganka beesha ugaaska beesha murusade بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله بعد الله سبحانه وتعالى ما هذا اسكله ما هذا ملائكه بلاث ملائكه اي كل بعت ان لهن الله سبحانه علينا بعد ما دخل ما هذا علينا ولايه الاسلاميه غوبرك غلغدود يا دما حركه المجاهدين سوق كان يكاني إن أسكون معنا دورة شرعية نو باقي وهم هذا علينا إلهي ما هو قرطان لنا هاي وحنا هذا علينا إرجدا كسرنا ماشان أن صوب وقتي نكل بيش سد حي سقال أما بلا ندرس كه لما تقول هذا علينا إلهي ما هو قرطان لنا هاي وحنا هذا علينا سوق كله أردتي صبرتي أفرية تمان مدة أفرية تمان حبينا هل كان كسر يسوق عادي سيد دورة داس وهم هذا علينا واسفران حديث كونه وحنا لنا إلهي أيقو نبضغف هو هجا هجي ساسر ودعي هنا دوراس ماشي أنت كسعتي وحيه أفريقيا طبعا حبيب كوش بيت كالبوري تيلي أنا يقو حنا هاي نملك قرناي سيدا أنا ماليها هنا كتعسي كوشاس كوشاس وحيه هاد كقول جلال كقول أدو الظروف له وحنا كره اللي قرينا إرجدا حركة هي أنت أردادي damaan tuu xallaynaa raali hadal walaalayaan iyo guusha deey macluul ahayd waa guushiinay waan ka raali gareynaa intaas aan ka raali gareynaa ku soo dhawaada intaas marka uu baxo 3 iyo 9 waxay soo bartay duurudi badan waxay ka soo bilaabatay beesha habar maxamed waxa ku haastay beesha habar aanu iyo karfor usliira waxa ku haastay beel majaba sibdi kamida oo isxambaarsan la yiraahdo idin le iyo nima la yaabdal ah ku xigay anuuna yaraankii aan ahayn maanta inoo soo gabagabowday halkan waxaan u maleeyaa waxaan ku dooran naqib cusub markii uu dhiibay naqibkii dana sheegtay ifraajay tahay wuxuu ahaa nabadoon kamida nabad beesha abakar nabadoonkeediya wuxuu ka dhaxlay nabadoonimadaas maxamed jay tahay uu ahaa nabadoon asiga la dhashay waxa soo ka beesha abakar nabadoon u ahaa maxamed jay tahay nabadoon guud oo beesha saddex abakar u ahaa Allah on haristo nabadoon maxay jeetahayow ee taariikhdaasoo lahaay Ibrahim Jeetahayo wax ceeba iyo wax xumaana iyo wuxuu uu dhiib oo lagu ogyahay oo qabiilka u geysana ma jiraan waxa asiga hadana sheegtay saas uu ku dhiibay kadib markay intaas u dhacday waxay nabadoon u dooratay naqiib u dooratay beesha saddex baka Axmed Dilxu waxay u yeeshay afar naqiib oo dhardhar aan helo dhima aad u fiican waxaan u maleeyaa nabadoon ku horeey waxa waaye Daahir Xasan Guutaale naqiibka ku xiga waxa la yiraa Aadan Xuseen Adow naqiibka ku xiga waxa la yiraa Faarax Xasan Cali naqiibka ugu dambeeya waana aan helaan maleeyaa waa yaqaan walaayada oo walaan joog jirmaa ma diyaarin laakiin wax dhin laha waxaan rabaa oo akasiina si dadku u farxaan arintan nabadoon naqiibka iyo inaan ka naqaashaa fiicnaa laakiin waxaan rabaa sida loola soo galay arrinka ka hadlayaan rabaa inaan taabta hadii ilaahay oo waa igali weysa leeyna gaba gabayga wayaan ma tirin ama sagegaare wiyala dhawaayo dhammaan waan ka gaabsaday galabtana waxaan doonayaa inaan gawsiyaahe waxaan soo gudbinayaana waa garaasha towxiid waxaan soo gudbinayaana waa garaasha towxiid garaari hadday ka dhuntee goosad laagu waayo gudcuurkii markay tahay haddow guriga weergaaro asiga gargaar ugu filan waa i geli weys godir hala hadday ku dhashay gawyadu culato gurbaadkii oo caruurtii oo haddaa dariiska gaarsiiso waadu gedisiye haddii dhaydu gaaba lexdo galabtii dabeetana haddow cadow ku soo gaado asigoo gargaar ku qabina godirka dhacaya gelin uma dagaalin yiri waa i geli weys gaari dumar haddaad guursatay guriga ku joogto waadu gedisiye hadday garaba her joogto gelinkii dambe tara haddii guruur lagu eego gogosha lehedara hadday niman kaalu geyso asan gacaala uga qaada hawa i geli weys gobolladan degeyniyo haddii geyiga soomaali gudda iyo garawiya intii gola hargeysada galgaduud iyo hiiraan markuu caada ugu soo gaaray garmaado guryaha seexdayeen gelin dagaalaynin sidoo gogol jinuu seexaraabo waa i geli weys afartaas gaadiya wowga iyo geyn ma ka higashay gantaalaha la tuuraya iyo gumaa risaasade cadawgo la soo gowracaya gaalkiiyo jaabayde guri ceel rago gaara iyo calanka guuxadhe ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa ka mid ahaa dadkii goobta ka hadlay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin sallallahu calaa nabiyina muxamedin wa aalihi wasaxbihi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baan mahad celinayaa alla subxaana watacaala ayaa mahad celinayaa dhammaanteed aan la soo koobi karin oo aada u ballaaran oo nicmooyinkiisu aada u fara badan yihiin oo caqliga wax geli kara ay ka badan yihiin ama la soo tuuro koobi karo oo alla subxaanahu watacaala uu yiri wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddii aada tirisaan oo inaad soo tira koobtaan aada nicmada ilaahay aada damacdaan laa tuxsuuhaa ma soo koobi kartaan lama tiri karo nicmada ilaahay uuna siiyey caqliga iyo diinta iyo islaamnimada ayaa ugu weyn marka insha allahu tacaala ilaahay baa mahadaa iskale uma waxaan u mahad celinayaa si guud xarakata shabaab almujaahidiin iyo maca wilaayaatihim wilaayaadka dhammaantood oo runtii maalin walba dowro meel ka socoto dad yaryar iyo dad waaweyn odayaal gabdhaha arday culamaa diin cid kasta loo qabanayo runtii diinta sidaa dardarta u socota oo wilaayaadka dhex socota waan ugu mahad celinayaa ilaahay maarata ha u siyaadiyo waxaan kaloon u mahad celinayaa wilaayada galgaduud oo runtii ayaduna beryahan dambe dowraadka sidaas loo waday in muddo ah إلهي الله سبحانه وتعالى هؤسي هذيان لأيهاي وحان كلون أمهد علينا رنتي بيشان ودورة دي صواب الله بطي مدو لير آخر كنا أي أفر دورة أي صومرتي تيوغن بيسانا آن ما أنت جوغنو أولغو صوى ختمي بيشا صومرتي ختم كدورة أوغن بيسا أي هذي بيش سد حبكر رنتي كان بدلن الدورات كهر وصوص عدي سببتو أه وحي مريسا أفر إيا اللبات أفر إيا التمن مالموت وحريرة أي فتليان dowladii iyo macal wada tashigi ayay ku qaadatay runtii dowladkii hore 10 maalmood ayay ahaayeen 4 bay ku darsatay waxaan leeyahay marka intaas ilaahay ajri xasanad allah idku abaal gudo aad ku jirteen waxaan kaloon ilaahay ka baryaa in ilaahay aad ka soo tagteen ilaahay xifdiyo ayagoo amaana ilaahay idii geeyo ayagoo maaragtay barakoobay in ilaahay ku celiyo ayagoo caafimaad qaba ilaahay idii ku celiyo إن شاء الله تعالى أن رنتي نقيبك هل كان المسؤولية دي أو هي كوريجي ولا الكلو ولا الكيسة أو أهد نقيب نماذا بيش سد حاب بكر أن إبراهيم جيت وأن أضيع وأن سلسو شغيني رنتي وأن أخيار وأن المجاهدة وأن أم هاد علينا إن رنتي هذا الكيسة وأن مغليسين خيرنا الله سيو دنبقيسنا الله دافو أمر جيسنا إلهي مارت عبادة صوبان الله هو ختمه ولالك أن أحمد دلحو أستغن واسود وينينا وانين أضيع أن وحان لأن مركنين إن بضان نسو شقيي واي فنتي وحان ورقبا دورات أديك الدوري دي أور رئيسي أفر بلاد وكجري دوري دي كوحك تنوح وكجري لابا بلاد دوروين كلوم مختطفا هذا أفر بضان وطبان إيو لابا تنقار جارة إيو قار بل جارة يونو أنت بوسوق هذا وأنا أقصد إن هاي دورة فربضان أقصد قريب قالي نين هذا اللي ليه يمارك تي دورة أصلاً دورة أون عام هو مقابل قول له درا ماني نكان وانين دورات ك ولايات ك أي بحيان أون مقابل الله بحيو كسوق قريب قش قالي ما دام هو هاي أصلاً مركي سهرب نين قريب أوها مركان دب أجلع تاريخ دي سا نكان أحمد دلحو أبيس دلحو بالليرة ووجسنا جمع على واي لبضو ما نبضوني هاي gar ahaan dilxu waa nin koofir heer koofureeda waa nin xamar ku dhashay ilmihiisa xamar ku soo barbaareen la og yahay 39 waa ragii reer war dhiiglay joogi jiray waa ninki taariikhdiisi ay ku baxday markii dadkii maartay dad badan ay meela la dooranayo mursad uu soo badhigay awu aabihiis duqwaad dilxu jumcaale ama diid ama doore duqwaad dilxu jumcaale lagu shirbaayo waramada cadan la sitay waa ninki magaalada la joogo la marayo عدي مارتي عدي خلافتنا الله هاي مارتي أمديد أمد دوره الدقوات دي الحوجم على إنك الله هاي واي أسقور وانين هاد الولاية ذا مركي تمد لجان قاضي كنتي وحان حسوس تام مالب بدن أو الصقورة أو الجوجو دي الحو أقصى قيب قالي أو الجوجو قرق يسيبوش كيس أو ستي رتي وحاوي إنن اللوجو فرح سني هاي وحان أقنا هاي وانين قرابة حريرو وانين دقسي هو وناكسن وانين أنا كتير دريمي إنه مانتي نين إسكدة سدح أبو بكر أما سدح يسقاله وأني ساك قف مسلم وحوق بكر أنا كهرين نوجي تاسان كنا قالنا جزاء الله خيرا إلهي كأبا المريو هوش وحان لأن هاي ولا على لقب تولي هاي سدح أبو بكر وكرنا الشيء سدح يسقاله وكرنا الشيء إلا قبته إلا ما هن وحان رمنا مرك نكاسي إنه سن عيل قام بدونين أيام كره جوين هاي إنه إن شاء الله تعالى وحان وحان جعله هاي وأن أدو كره جوين هاي إنه سن أحمد لهن ورهيتا ما شاء الله oo shaqadiisa cido wax u diro iyo cido wax ka qabto iyo cido u yeeraba intaba inay soo adeeci doonaan waana isku naqaana sidaas wajazaakumullahu khayran adinkana ilaahay idii barakeeyo dowlad sharaf leh doorashad sharaf leh ismaqal sharaf leh oo aad aan ugu farxay ayaad ku dhameysateen dowladiini si qiimo leh kasoo qaybgalkiina ayaa waxaana la siisan wax walba iyo sida aad maartay suuriyada iyo sharafta iyo martiqaadka iyo wax walba iyo isku jilacsanaanta iyo isku toofiiqda arunti aad maarto isku xirnaashadiin oo halan laba nin lixdan toddobaatan nimaad ku fadhideen laba nimaa markii la hadlay laba nin bisaa hadlaysa sida Soomaalida curfigeed maba ahayn ba in laba nin hadasho dadku waxa weeye hadalka mid xagga kasoo tuura mid kale xagga kasoo tuura hadal aan igu tafan oo yiraado ha marka taasi waxay ka mid tahay toofiiqda toofiiqdu waa wax qaaliga الله سبحانه وتعالى توفيق هذا وافجيو توفيق إلى هذا وافجيو إلى توفيق هذا وافجيو ولا الكاس نوحان كعد سنة سدح أبو بكر إن قرب استاكتا هذه كاس سجارة قوشة أول كولة جرة annaguna waxa weeye koraan ka jirnaa sidaad u dhaqaaleysiin ka sii darana u sii dhaqaalay doonaa aan u sii dhawey doonaa aan ula shaqey doonaa insha allahu tacaala adinkana waxa leedahay ka rabaa sidaan u wada ballanay inaad ballantaas oofisaan ballantuna waxa weeye waa mina diir oo inaad oofisiin ayaa leedahay ka rabaa asagana insha allahu tacaala inuu waajibkiisa guto oo ummadda maarta u naxariisto alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyay ina allaha yamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaas an taxkumuu bilcadli ina allaha nicimmaa yaciidukum bih marka insha allahu tacaala asagana waxaa laga rabaa wixii oqoon dare u geysa maahe inuu wixii uu maamula ama oo wado inuu shareecada islaamka waafajiyo sidaasaan ku ballanay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay weliga walaal islaamiga ee galgaduud sheekh cabdullaahi abu khaalid alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri diini wadunya وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أولا الله سبحانه وتعالى أي أمه دعلينينا وعن لا يهي مركو هراء كلن كان يدور ذان ودور مهمة وكلن آدي آد وقيمة بضان أيو أهي وعن لغو قتي أما حقيقي لبا قضب قضب كوات دعوة أما رسالة إن معركتي دين تسلامك labarto ee qodobka labaad meesha laga xaqiijiyay waxa waaye sabayaankana aan ka dhageysanay qodayaashina ay ugu hadleen in dhaqankii reer Abakar maaragtay ay ka hadleen oo maaragtay hoggaanka ay sameysteen waa arin loo baahan yahay taasna ahmiida iyo waajibaadka lagu gudanayo waxa waaye midnimada iyo wada jirka oo ka dhisan sharci islaamka dhisan in la helo dadka hadii hoggaan aan lahayn oo wax hoggaamiye aan lahayn waxa nolosha waxay noqonaysaa nolol fawdo ah fawdana waxa waaye dhibaatadeeda waa la og yahay marka arrintaasna runtii arrin muhiim ah oo maqaasidu shariica ka mid ah in ummadu muslimiinta ah haddii qoys ay tahay haddii qabiilo ay tahay haddii jifo ay tahay inay midnimadeeda ay ku dadaasho waa diinta islaamka ayaa nafarayso wactasimuu bixablillaahi jamiican ilaahay nafaray subxaanahu watacaala annaga ka walaayi ahaan waxaan soo dhoweynaynaa wixii ka soo baxay qodobo ah oo kulankan reer Abakar 14 maalmood u socday runtii qodobada ay soo saareen iyo waxyaalihii ay isku waafaqeen waan soo dhoweynaynaa oo ka mid ahayna qaybka cusub walaalka liiraahdo axmed dilaxow jimcaale waan soo dhoweynaynaa inaan maaragtay insha allahu tacaala howlihiisii runtii si guud ahaan haddii degmooyinkii gobolka ay yihiin haddii walaayad ay tahay maadaama beel weyn uu mas-uul ka yahay inaan insha allahu tacaala aan la shaqeyno oo hooshiisii oo maaragtay mas-uuliyadda naga saaran aanan ku dadaalno insha allahu tacaala aad ba soo dhoweynayna waxaan runtii aan sagootinaynaa aan u mahadinaynaa naqiibkii hore ibraahim jeyti xayow oo maaragtay runtii naqiib oo naqiib runtii islaamka iyo dhaqan jihaadka maanta taagan jecel insha allahu tacaala asagana runtii shaqadii uu soo qabtay muddada dheereyd oo maaragtay wax badan lasoo maray oo runtii safaro badan galaayey oo goobo badan tagaayey oo ummadda masaalixdeeda saas ugu shaqaynayay weliba wuxuu ahaa afhayeenka nuqabada gobolka afhayeenkoodu ahaa muddo dheer u ahaa waqti dhow ayaa maaragtay arrintaasna oo qof kale loo dhiibay shaqo badan uu soo qabtay waqti dheer uu soo shaqeeyey insha allahu tacaala asagana ilaahay subxaanahu watacaala shaqooyinkiis miisanka aakhara ilaahay uga kabo intii kusoo shaqeeyay ku dadaalay anta kalena kolle bani aadanka gaabin iyo waa laga helayaa antaasna ilaahay subxaanahu watacaala ka cafiyo akhiiran waxaan kusoo gebagabaynayaa isku ognahay tamaasuk iyo tacaawun iyo wadajir ayaan isku ognahay in insha allahu tacaala oo maanta hadda aan nahay qabaa'ilka marka maaragtay gobolka iyo haddii walaayadii ay tahay iyo maamuladii iyo guud ahaan gobolka dadka degan waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala midnimadaas ayaa nooga maaragtay naga rabaa in cadowga iska dhicno annagoo wada jiro annagoo mid ah cadowga inaan iska dhicno oo maaragtay kheyr iyo wanaag maanta aan haysno inaan fiirino maanta waxaa waaye meelo naga fogeyn oo maaragtay wax yar noo jirto ayaa fawdo ka taagan dhibaato ka taagan dadka dilkooda iyo maaragtay gabdhaha muslimiinta sharaftooda oo laga ilaalinaynin oo la isdilaayo wax laga qabanayna jirin maanta annaga hadda wax kasta dhaco haddii qof wax sameeyo waxa waaye maanta waa loo taagan yahay oo nabad qof walba gurigiisa isagoo furan ayuu iska seexanayaa waa soconayaa isagoo bilaadareen ah ba ilaahay inaan kusha ugu shukrayna loo baahan yahay waxaan rajaynaynaa in maaragtay jifada Abakar in maaragtay insha allahu tacaala jifa ansaar ah oo saqri weyn maaragtay muslimiinta u joogto oo maaragtay ka mid a beesha murasada in insha allahu tacaala arrintaasi ay u noqoto tilaabo qaad iyo hor socosho aad iyo aad u ballaaran inay u noqotaan rajaynaynaa runtii waxaan xasuusin lahaa mushaarikiinta walaalahanu kolle inay sheegeen ugaaska hadda sheegay tiro badanba meesha joogtay oo konton iyo dhowr qofa ma kala dhow ma aragtay lixda meey kala dhow ee meesha ka dhameysatay dowraadkii horeen waa inta tiradan waa ka yaraayeen marka juhdi badan baa meesha la geliyay wa jazaakum allahu khair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa hagaag fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي إمن كنا ووررك وجودا بيئة عالمك وحسوة شهدنا يا محمد علي آدم والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسر دواتان ورركي وقدم بعالمك askar ka tirsan xukuumadda Nigeria ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha waddankaas wararka naga soo gaaray waddanka Nigeria ayaa waxay ku waramayaan in halkaas uu ka dhacay weerar ay geysteen kooxaha hubaysan oo aan heebtooda la aqoonsan kaasoo lagu dilay askar ka tirsan ciidamada booliska ee xukuumadda Abuja weerarka oo ahaa mid gaadma ah ayaa waxa uu ka dhacay xadka uu dalka Nigeria la wadaago waddanka Algeria sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa ila wareedyo maxalli ah sida uu xaqiijiyay sargaal ka tirsan ciidanka booliska dawladda Nigeria waxa weerarkan lagu diray afar askari oo ka tirsan ciidanka booliska sidoo kale waxa ku dhintay ruux ka mid ah kooxii weerarka soo qaaday dhanka kale weerar ay ragubaysan shalay oo ahayd darbac ka geysteen magaalo ku taala bartamaha Nigeria ayaa wixii ku dilan ugu yaraan 72 ruux halkay ku dhaawacmeen tira inta ka badan dalka Nigeria oo dhaca galbeedka qaarada Afrika ayaa waxa inta badan ka dhaca weerarada noocan oo kale ah kuwaas oo ay geystaan kooxo hubaysan oo shufta toddobaad hore ayay ahayd markii weerar dhig badan ku daatay uu ka dhacay dhowr tuulo oo ku yaala waqooyi galbeed waddanka Nigeria kuwaas oo ay ku dhinteen 88 ruux halkay ku barakaceen kumanaan qoys oo kale diyaarad military ayaa ku burburtay gudaha dalka Myanmar waddanka Myanmar ee dhaca qaarada Aasiya ayaa wararka ka imaanaya waxay ku waramayaan in halkaas uu ka dhacay shil diyaaradeed oo ay dad ku dhinteen inta la xaqiijiyay 12 ruux ayaa ku dhimatay diyaarad military oo maanta ku burburtay gudaha dalka Myanmar wararka ayaa sheegaya in diyaarada military ay ku dhacday meel u dhow Mandalay oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Myanmar diyaarada ayaa waxa markii ay shilka galeysay saarna 16 ruux iyadoona aan 4 kale wax faafayna laga bixin xaaladooda iyo halka ay ku dambeeyeen toona shilal kala duwan oo ay dad ku dhinteen ayaa ka kala dhacay Hindiya iyo Kuuriyada Koonfureed madaxda Hindiya ayaa shaaca ka qaaday in maanta oo qamis ahayd uu soo dumay mid ka mid ah dhismayaasha ku yaala gudaha waddankaas dhismahan soo dumay oo ku yeelay magaalada Mumbai ee dalka Hindiya ayaa waxa ku dhintay 12 ruux oo 8 ka mid ah ay caruur ahaayeen halkay ku dhaawacmeen 7 kale 6 ka mid ah dadka dhaawacmay ayay xaaladoodu tahay mid meel dhaxaad ah halka ruuxa 7aad oo ahayd aweynay 30 jir ahna ay xaaladeedu tahay mid halis ah marka laga soo tago dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay dhacdadan waxaa jira dad kale oo la leeyahay kuwaas oo lagu guday jiro baadi goobkooda dhacdadan lamid ah ayaa laga soo sheegay Kuuriyada Koonfureed iyadoona sidoo kale ay ka dhalatay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac mas'uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ugu yaraan 9 ruux ay ku dhinteen dhismo ku soo dumay gaari marayay mid ka mid ah wadooyinka waddankaas dhismahan oo ka koobnaa 5 dabaq isla markaana la duminayay si loo dayactiro ayaa si lama filaan ah ugu soo dumay gaariga halkaas oo ay ka dhalatay qasaarahan baaxad leh muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya gaariga oo burburka dhismaha qariyay iyo boor badan oo ka baxaya goobta gaarigan ayaa waxaa saarnaa 17 ruux xilligii uu shilkan galayay waxaana halkaas ku dhintay 9 ruux halkay ku dhaawacmeen 8 kale dhacdadii ugu dhimashada badneyd ayaa waxay Kuuriyada Koonfureed ka dhacday sanadkii 1995 xilligaas oo ay soo duntay xarun ganacsi oo ka koobnayd dhowr dabaq halkaas oo ay ku dhinteen 500 oo ruux wararkii ugu dambeeyay ee caalamkan intaas ayay ku eegiyeen inta ay anigaa ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhawaa wareysada oo qodob kala duwan idin ku maqashan intaanu barnaamijka kan madadii buu kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hada جاني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي.